8 nieuws. 4 uur. Bij een Israëlische luchtaanval op het strand in Beirut zijn zeker 7 mensen omgekomen en 21 gewond geraakt. Veel inwoners hadden daar toevlucht gezocht na eerder geweld. Ook de zuidelijke buitenwijken van Beirut werden zwaar gebombardeerd. Eerder vuurde Hezbollah meer dan 100 raketten af op het noorden van Israël. Sinds 2 maart zijn bij de Israëlische aanvallen op Libanon minstens 634 mensen omgekomen, onder wie 91 kinderen. De aanval op een meisjesschool in Iran kwam waarschijnlijk door een fout van het Amerikaanse leger, zeggen anonieme bronnen tegen de New York Times. De aanval werd gedaan met verouderde informatie. Het schoolgebouw hoorde vroeger bij de militaire basis ernaast. Bij de aanval kwamen zeker 175 mensen om, bijna allemaal kinderen. Lokale partijen trekken vooral ouderen en rechtse kiezers. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw. 2/3 van de mensen die lokaal wil stemmen is 50 jaar of ouder. Ook stemmen mannen vaker lokaal dan vrouwen en zijn lokale partijen populairder in dorpen dan in grote steden. Jongere kiezers kiezen vaker voor landelijke partijen. Het parlement van Senegal heeft de wetten tegen LHBTI'ers strenger gemaakt. Relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht kunnen voortaan 5 tot 10 jaar cel opleveren. Ook het promoten of betalen voor homoseksualiteit is verboden. Als een minderjarige erbij betrokken is, kan de straf nog hoger zijn. Mensenrechtenorganisaties vinden de wetten slecht. Het is vrij helder met weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. De ochtend begint zonnig, in het westen verschijnen wolkenvelden. In de middag is er af en toe zon. Het wordt 10 tot 13 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win €1250. Druk op de knop in de 538-app. We were born in a different time. No clouds in the sky. We were young and free. Skipping stones on a summer night. No cares in the world. It was so easy. Step barefoot in the sand. Oh, don't always know the plan. Oh, we're all just trying to make it through. Let go of yesterday. Yeah, 'cause time just flies away on you. On you. On you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes round, oh, God knows where we'll be. Hold on, just breathe and dream a little dream with me. Loudest in the silence. Promise I'll still be here when the world slows down. Still barefoot in the sand, oh, won't let go of your hand. Oh, we're all just trying to make it through. Better than yesterday, oh, you change and I will change with you. With you, with you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the year comes, dreaming. I know I've been here before. There's something feeling so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Back to the start. No, anything is worth having.

538.

me. 5-3-0 5-3-8 1, 2, 3, 4 Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. 538 Nieuws. 5 uur. Wonen kost steeds meer geld voor mensen in en rond Amsterdam. Dat blijkt uit onderzoek, schrijft het Parool. Er zijn te weinig betaalbare huizen voor mensen met een lager inkomen. Daardoor moeten steeds meer huurders uitwijken naar duurdere woningen. Gemiddeld ging er in 2025 bijna 30% van hun inkomen op aan alleen huur. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost na een overval op een Lidl in Waalwijk. De dader dreigde met een taser en ging er daarna vandoor. Later werd hij alsnog aangehouden. Bij de overval raakte één persoon gewond, maar een ambulance was niet nodig. Het is nog onduidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt. In Dubai is vannacht een toren geraakt door een Iraanse drone. Dat gebeurde bij een gebouw in de buurt van Creek Harbor. Volgens de autoriteiten ontstond een kleine brand, maar die was snel geblust. Er zijn geen gewonden gevallen. De Iraanse staatszender IRIB zegt dat het om een gerichte aanval ging en dat er Amerikaanse soldaten in het gebouw zaten. En het jaarlijkse Koningsdagconcert wordt dit jaar op 22 april gehouden in Theater Sens in Dokkum. Daarbij zijn ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Verschillende Friese artiesten treden op, onder wie Nienke Laverman. Het concert hoort bij de voorbereiding op Koningsdag, die dit jaar ook in Dokkum wordt gevierd. De ochtend begint zonnig, in het westen verschijnen wolkenvelden en in de middag is er ook af en toe zon. Het wordt 10 tot 13 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 2 en win 1250 euro. Druk op de knop in de 538-app.